Ελληνοφρένεια. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια και χαρά σας. Γεια και χαρά σας. Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου. Μια μέρα μετά από αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν. Αυτό είναι το θέμα. Ότι συμβαίνουν ακόμα. Γιατί όλος αυτός ο καιρός, όλη αυτή η μαυρίλα πάνω από την Αττική, από ό,τι ακούμε και από άλλες περιοχές, ξεσπάει με πιο έντονο τρόπο στη συγκεκριμένη περιοχή, στη Δυτική Αττική. Δεν θέλανε και πολύ με όλα αυτά που συνέβησαν χτες. Ότι δεν είναι συμπαγές και ενσαθρό ξεβρακώνεται με μεγάλη ευκολία. Καλά, η Ελλάδα το έχει αυτό. Έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον όταν είναι τέτοιο το φαινόμενο, το φυσικό. Γιατί έχει και ένα ρόλο τεράστιο. Εντάξει, το φυσικό έχουν φαινόμενο. Ένα ρόλο και υποδομές. Όχι υποδομές. Το φαινόμενο είναι φαινόμενο, θα υπάρχει, θα ξαναυπάρξει, έχει υπάρξει. Και η μάνδρα δεν είναι μια γούβα. Είναι κάπως σε ύψωμα, να το πεις. Η αλευσίνα είναι γούβα πιο πέρα. Μάζα, μάλλον. Όχι, δεν είναι, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ύψωμα, αλλά είναι βάζα. Ρέματα, είναι η κατάληξη, είναι πρόποδες του βουνού. Είναι κατηφόρα μεν, αλλά ειδικά έβλεπα πριν, είχε ο Sky τηλεόραση έναν ειδικό εκεί με τα ρέματα της περιοχής και που είναι χτισμένη η πόλη. Ακριβώς η πόλη είναι πάνω και μάλιστα τον ονόμαζε όλη την πόλη Τάπα. Είναι σαν τάπα, τάπα λειτουργεί, γιατί είναι όλα τα, από το όρος πατέρας, όλα τα ρέματα καταλήγουν σε δύο, όλες οι χαράδρες, τα ριάκια, καταλήγουν σε δύο μεγάλα ρέματα. Το ένα κλείνει όλο από την πόλη. Είναι φτιαγμένο πάνω, στη μέση ακριβώς αυτού του ρέματος και το έδειχνε πολύ χαρακτηριστικά με τους γνωστούς χάρτες. Εντάξει, αυτό τώρα δεν αλλάζει. Είναι το πώς αναπτύχθηκε η μεταπολεμική Ελλάδα για την οποία καμαρώνουν πάρα πολύ. Με πλέον ποια λογική. Και υπογραμμίζεται. Ναι, γιατί ήταν η λογική του κέρδους. Δεν φταίνει οι άνθρωποι που πήγαν και έχτισαν εκεί. Γιατί κάποιος έκανε, υπέγραψε. Κάποιος υπέγραψε. Μια πολεοδομία. Ένας πολιτικός μηχανικός. Κάποιος μια κυβέρνηση τα ενίσχυε όλα πολλές αυτά. Πολλές κυβερνήσεις. Δεν τα απέτρεψε όλα αυτά. Τα νομιμοποίησε στην πορεία. Και βλέπεις σήμερα εδώ, αύριο εκεί, τώρα στη Μάδρα και με τέτοιο απολογισμό. Είναι αδιανόητο σε πρωτεύουσα ευρωπαϊκή, 15 νεκροί, 6 αγνοούμενοι, δίπλα από την 20 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Δεν μπορεί κανείς να το χωνέψει αυτό. Η Ευρώπη μας. Η Ευρώπη, Our εντάξει, Europe. Εδώ ναι. Είναι και λίγο η Ελλάδα μας, δεν είναι ναι. Μόνο η Ευρώπη. Γιατί δεν θέλετε να γίνουμε Ευρώπη. Πώς θα γινόμαστε, κατάλαβες. Θα κάνουμε να, αυτά. Τα σαφρά. Έβλεπα μια φωτογραφία, ο Μεταξάς έκλεισε τον Ηλισσό μπροστά στο Παναθηναϊκό στάδιο, υπήρχε ποτάμι. Ναι, ναι. Και έκλεισε τον Ηλισσό και μάλιστα με καμάρι έκανε δηλώσεις. Καλύψαμε τον Ηλισσό. Μπράβο. Και αμέσως μετά, ναι, ναι. Και αμέσως μετά έρθει και ο Καραμαλής, βέβαια, δεν είναι μόνο θέμα Μεταξά. Όλες οι ηγεσίες τα ενίσχυαν αυτά, τα κλείνανε, τα θεωρούσαν αναχρονιστικά. Μοντέρνο ήταν. Μετά ο Κηφισός, ναι, ναι, ναι. Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ανοιχτά. Ένα κολοπόταμο μέσα στη μέση της πόλης να χωρίζει να μην ξέρεις που να πας. Και ναι, μεν οι άλλες πόλεις έχουν ποτάμι με νερό και πολύ νερό. Εμείς και ανοιχτό να ήταν, χαράδρα, θα ήταν ωραίο. Θα λειτουργεί και ως. Ωραίο θα ήταν. Το τι θα είχαμε πετάξει μέσα, δεν ξέρεις. Μπροστά στο Παναθηναϊκό στάδιο. Χαμός θα γινόταν. Από τις συναυλίες μετά το τι θα γινόταν, το τι μπουκαλάκι. Στην καθημερινή. Ναι, και στην καθημερινή. Δεν θα είχαμε και τον ποτηλιάκι. Αμάξια μέσα. Ναι, θα ήταν μέσα όλα. Θα βουτάγανε. Γιατί ο Έλληνας οδηγός δεν είναι. Άμα το βρει το ποτάμι θα το πηδήξει. Βέβαια, δεν υπάρχει τώρα. Οπότε όλα αυτά έρχονται και μας θυμίζουν πως η λογική του κέρδους και αυτή η ανάπτυξη αρπακόλα που επικράτησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λογικό γιατί όλοι αυτοί ήταν οι λαδέμποροι της κατοχής που με την ίδια αντίληψη λειτουργήσαν και στα μεταπολεμικά χρόνια. Την αντίληψη της αρπαχτής και της αρπακόλας. Ό,τι αρπάξουμε εμείς, κολλητοί μας, βλέπε ταινίες Γκρούεζας, Μαυρογιαλούρος, βλέπετε πώς αναπτύχθηκαν οι πόλεις και πώς καταστράφηκαν οι πόλεις. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το έγκλημα, είναι και τα κτίρια τα ωραία που είχε η Αθήνα, η αντιπαροχή. Και όλο αυτό έχει πάει και στις αντιλήψεις των κατοίκων, των πολιτών αυτού του τόπου. Αλλά αν υπήρχε όραμα από τότε και ο Καραμαλής δεν επέτρεπε μόνο και προωθούσε τις πολυκατοικίες αλλά τους ουρανοξύστες, ναι. Δεν θα είχαμε ανάγκη να πάμε στη Μαγούλα. Ναι, σωστό είναι. Να χτίσουμε. Θα ήταν όλοι στη ουρανοξύστες, ωραία, ωραίες φωτογραφίες, βλέπεις Νέα Υόρκη. Ωραίες φωτογραφίες, μπάνερ, διαφημίσεις μεγάλες, μια χαρά θα ήμασταν. Και θα χρειαζόταν να ταξιδεύουμε για από εδώ και από εκεί. Ενώ τώρα. Δεν μας έκανε ο Καραμαλής μια Νέα Υόρκη, ας πούμε, της Ευρώπης. Τόσο τούκοβε κι αυτόν. Τόσο τούκοβε. Ο Εθνάρχης. Ο Εθνάρχης Καραμαλής. Η πράσινη τέτα, το μάρανε και η πορτοκαλί. Εντάξει. Μετά ήρθαν οι Μπες με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, του Σιμίτη, ναι, ναι, μάλλον. Που είναι καλέστητες. Με το λουλουδάκι από μέσα το κρυμμένο. Δεν έχουμε λουλουδάκι τώρα. Τι έχουν είναι οι Μπες. Σκέτες. Τώρα είναι οι Μπες. Στην τελευταία δεκαετία. Προηγούμενη ήταν Μπες απ' έξω από μέσα λουλουδάκι πράσινο. Ναι, πολύ παλιά. Είχε αυτό το καρό τη δεκαετία του 80. Ναι, τις χαζομάρες. Τα αχνά χρώματα λίγο έτσι. Κάτι ελαφριά. Έχεις δει ουρανοξύστη με τέντα. Δεν θα είχαμε τέντα. Θα ήταν από μέσα. Θα πάταγε ρολό, θα κατέβαινε να σκιάσει. Θα ήταν θυμέ. Θα έχει ένα ζωγραφισμένο πουλί μεγάλο απ' έξω. Ναι, αλλά και στην Τέντα. Να το, ήρθε το πουλί, μνημόνιο. Να το πουλί, άλλοι έχουν αετό, εμάς θα έχει το πουλί που τρώμε. Ήρθε στο σήμερα. Και να ξέρεις ότι ο κύριος Σπύρτζης, που είναι υπουργός υποδομών. Ψήφισε και κύριο αριστερά. Όχι, δεν ξέρω, δεν μάθαμε. Δεν ψήφισαν αυτοί, τι κάνανε. Ψήφισε ο Ψουμιάδης, ψήφισε ο Μάνος. Ψήφισαν οι καλύτεροι. Περνάγανε διάφοροι από εκεί. Ο Σπύρτζης που είναι και του χώρου. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Ήταν Παπανδρεϊκός, δεν είναι. Γιατί φόφη τι είναι. Είχε κάνει, αλλά δεν. Είχε κάνει κάτι δηλώσεις πριν λίγο καιρό για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών της χώρας. Τι καλά. Το 2017 είναι η χρονιά που το Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων αυξήθηκε. Αυξάνεται. Από 133 εκατομμύρια το 2016 γίνεται 199 εκατομμύρια. Για μικρά έργα, για έργα στην περιφέρεια, για έργα στις φτωχές γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για έργα που αφορούν την κοινωνία, για έργα ουσίας και όχι βιτρίνας. Το 2017 η έμφαση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα δοθεί στα αντιπλημμυρικά έργα και όχι στις πλατείες. Για να σταματήσουμε να ζούμε στις φτωχές γειτονιές της Αθήνας, της Καλαμάτας, της Θεσσαλονίκης και των αστικών κέντρων να χάνονται οι κόποι μιας ζωής. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Βέβαια αυτά δεν αντιμετωπίζονται μέσα σε ένα εξάμηνο. Και η αντιπλημμυρική θωράκιση γίνεται τώρα εκ των υστέρων πάνω στα ήδη χτισμένα, σε όποιο δρόμο είναι περίπου στην ίδια ευθεία με το ρέμα, να το βάλεις εσύ εκεί τα, από κάτω αυτά που τα χαντάκια που ανοίγουν και τα εγκυβωτίζουν τα τσιμεντένια λούκια. Να μαζέψει τι, με τέτοια βροχή και με τέτοια μπάζα και με όλα αυτά, δεν μαζεύονται ούτε με αυτά. Έπρεπε παλιά να μην είχε γίνει αυτό. Τώρα καθόμαστε όλοι απαθείς και μετράμε νεκρούς, καταστροφές. Καταστροφές μου, δηλαδή η εικόνα η σημερινή της συγκεκριμένης περιοχής. Μα τώρα να δεις ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα παράθυρο, έχει λογική. Ένα μόνο. Ένα λέω. Ένα αυτοκίνητο. Τα σπίτια. Τζέγκα τα αυτοκίνητα το ένα πάνω απ' άλλο. Γκρεμιστή τύχη. Τύχη. Γκρεμιζόντουσαν τύχη. Έχουν φύγει όχι πόρτες παράθυρα, τείχος. Και όχι ένα τείχος που να πεις ότι έτυχε ο μάστορας εκεί να έκανε κακή δουλειά. Φεύγαν οι τείχοι κανονικά. Οι διηγήσεις των ανθρώπων με όλο αυτό που ένιωσαν και έζησαν δεν υπάρχουν. Είναι, το καταγράφουμε και αυτό στην χώρα μας, στην πόλη μας, για όλα υπάρχει. Σε όλα τα παράτερα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Ναι, σε όλα τα παράτερα. Και τα παλαβά. Λογική δεν έχει. Όπου να το πάρεις, λογική έχει, δεν έχει. Το 15 νεκροί χθες ξαφνικά. Όχι, άλλοι έξι που αγνοούνται. Και άλλοι έξι που αγνοούνται. Δεν έχει, προφανώς δεν έχει λογική. Και μάλιστα σε μια περιοχή που δεν έβρεξε. Έβρεξε παραπάνω. Εκεί δεν έβρεξε. Να σε ψηλιάσει λίγο ότι κάτι γίνεται. Όταν έχει μια μπόρα, βγαίνει, κοιτά από ένα παράθυρο. Και να γινόταν, τι θα γινόταν. Θα έβγαινε να φύγει να πα άλλη περιοχή. Άμα μένει σε ένα υπόγειο, λέω εγώ τώρα μπορεί κάτι και έχει από πάνω, κάποιοι είχαν και από πάνω σπίτι. Αν και έβλεπα τώρα κάτι σπίτια που είχαν 7-8 σκαλιά για να ανέβεις, που σημαίνει 1,5 μέτρο ύψος, και το νερό μέσα στο σπίτι το υπερυψωμένο είχε φτάσει στο 1,80. Που σημαίνει 1,5 και 1,80, γύρω στα 3 μέτρα, πάνω από 3 μέτρα ήταν το νερό. Και μπήκε μέσα, τους πήρε τα πράγματα και έφυγαν τα πράγματα και είναι άδεια τα σπίτια μέσα, χωρίς πράγματα. Βγαίναν από πόρτες, παράθυρα και έχουν μείνει άνθρωποι σύξυλοι και περιμένουν από ποιον, δεν ξέρουν τι να πούνε, τους φταίνε όλα, λογικό. Λογικότατα, λειτουργούν οι υπηρεσίες, είναι και οι φορτηγά, είναι. Αλλά τι να κάνει και η υπηρεσία. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η πυροσβεστική, πήγε η κυρία Ναδούρου. Ναι. Στον Άριο Πάγο. Όφιλε να πάει η Ρεναδούρου και πώς πήγε η Ρεναδούρου. Πώς πήγε, τι ρόλος ήταν της Ρεναδούρου. Δασκάλα. Δασκάλα, φαντασίωση. Δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό που έβαλε. Δεν ξέρω. Ούτε ο Κατρούγκαλο το τόσο προσεγμένο στη Μακρόνηση. Έχουν ένα θέμα με τα ρούχα οι γενικώς. Το κοιτάνε λίγο. Το κοιτάνε ή δεν το κοιτάνε σωστά. Δεν ξέρω. Δεν βρίσκουν το timing. Δηλαδή κάτι ανάμεσα σε χίπστερ δασκάλα. Ναι, ήταν για περιφορά εικόνα. Που ήταν. Δεν ήταν για πλημμύρα. Α πούμε. Δηλαδή. Εκτό αν το έχει γίνει. Την ώρα που αποχαιρετούμε τη Μοναχή Λιονάκη, την ηθοποιό την προηγούμενη που πήγε και έφυγε. Τέτοια φάση. Ότι είναι συγγενή τη ηθοποιού. Αυτό το ντύσιμο δεν ταιριάζει με τον όρκο των Κορισχάδων που είχε δώσει. Όχι, δεν είχε δώσει. Δεν πάει με τίποτα. Αυτό δηλαδή. Ανατριχιάζει τον ακού τον όρκο των Κορισχάδων. Δηλαδή θα τον εξόρκιζε μάλλον. Κομψό ωστόσο. Κομψό, ναι, αλλά. Ωστόσο κομψό. Άλλη εποχή. Δηλαδή σαν να βγήκε από ταινία. Άλλη εποχή, αλλά αυτή την εποχή έχουμε το Βούλγαρη. My Style Rocks. Έχουμε τώρα My Style Rocks. Ναι, αλλά Rocks. Ναι, αλλά έχει ανέβει ο πύχη. Δεν πάμε να βγαίνει σαν βλαχάρα κάθε μία έξω. Προσέχει. Ναι, αλλά μην τηθούμε μεσοπόλεμο. Κάθε πότε σου τυχαίνει γεγονό καλό, βαρβάτο, να βγει να σε δείξουν κανάλια. Είχε τη στολή και περίμενε να δει. Είχε τη στολή. Έτυχε πλήμμυρα και νεκρή. Αυτό ήταν. Έτσι ντύνεται κάθε μέρα η ροή. Δεν τη βλέπουμε. Όταν υπάρχει γεγονό. Δηλαδή πάει στην περιφέρεια έτσι. Δεν ξέρω. Να πάμε μια μέρα να δούμε. Στην περιφέρεια θα πάμε. κάτι παίζει. Η κυρία Καφαντάρη πάντως, που είναι στη σχετική επιτροπή εκεί της Βουλής, μίλησε χτες και λανσάρει αυτή την άποψη των Σιριζέων, το οποίο είναι γραμμή από ό,τι φαίνεται, περί κλιματικής αλλαγής. Τελικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, και το λέω γιατί έχουμε και τη διάσκεψη στη Βόνη αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που πρέπει η πολιτεία να τα αντιμετωπίσει ώστε να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Ωραία. Καμία αντίρρηση. Όντως η κλιματική αλλαγή τη βλέπουμε, αν δεις τα παγόβουνα, αν δεις πως οι μπόρες στην Δυτική Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα η κλιματική αλλαγή χτυπάει συγκεκριμένες περιοχές. Ναι. Και συγκεκριμένα στρώματα και συγκεκριμένες τάξεις. Δεν χτυπάει τους πάντες. Πώς είναι αυτό το κλίμα και εκεί επιλεκτικό? Τώρα ο καπιταλισμό έχουμε. Ναι, και δηλαδή βρέχει. Ισότητα και στο κλίμα θέλετε ξαφνικά? Θέλω να πω ότι εντάξει, κλιματική αλλαγή, όντως κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα, αλλά συγκεκριμένες γειτονιές την πληρώνουν. Πριν δύο χρόνια ήταν η Νίκαια πάλι, χωρίς νεκρούς βέβαια, το ένα μάξι πάνω από το άλλο, το θυμάσαι? Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Είχε γίνει στην Νίκαια. Μέσα σε ένα μεσημέρι. Σε δύο ώρες είχαν μαζευτεί παρκαριστικοί. Γονδολιέρδες στη Λαμπράκη, χαμός. Ναι, ναι, όλα αυτά. Και τώρα, άρα θέλω να πω, ως αριστεροί που είναι οι άνθρωποι, το της κλιματικής αλλαγής επιχείρημα μπάζει λίγο. Ναι, μεν η κλιματική αλλαγή, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι κυβερνήσεις για να. Αλλά εφόσον ζούμε εδώ που ζούμε, είναι ωραία ουτοπία. Πώς μου το είπε η Γεροβασίλη για το αριστερό? Αριστερό είναι αυτό που καταλαβαίνει τις ανάγκες του κόσμου και δίνει τη δεδομένη στιγμή. Ήταν ένας ορισμός λίγο παλαβός. Ναι. Ήταν ένας ορισμός που θα μπορούσε να τον είχε δώσει και ένας δεξιός. Ναι. Όλοι, είναι λίγο... όλοι κατανοούν τις ανάγκες. Όλοι έρχονται στην κυβέρνηση. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, δεν σου πει κάτι άλλο, ή ο Σαμαράς προχτές. Όλοι έρχονται στην κυβέρνηση για να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες τη δεδομένη στιγμή. Ελαστικός ορισμός, τον λες έτσι, έχει μια ελαστικότητα. Προφανώς, όταν έχει συνείδηση ελαστική, θα πεις και ελαστικό ορισμό ακόμη και γι' αυτό. Τι θα έλεγε ότι είναι αριστερό? Αριστερό, καταρχήν, ένας πρόχειρος ορισμός είναι να μην διαχειριστείς ποτέ μνημόνιο. Και αν αυτό το επιτάσσει η ανάγκη, αλλιώς θα μας στον κρεμό, όπως μου είπε και η ανάγκη επιτάσσει στον αριστερό να είναι αριστερός εξαιτίας της ανάγκης. Λοιπόν, θα διαβάσω και την ανάγκη την ορίζουν πολλά πράγματα, όχι μόνο ο δανειστής και ο εκβιαστής. Και γι' αυτό υπάρχει ο αριστερός, για να πηγαίνει κόντρα στον εκβιαστή. Τώρα γι' αυτό υπάρχει ο αριστερός σύμφωνος... και δεν ξέρω αν χρειάζεται να υπάρχει αριστερός με αυτά και με αυτά. Όχι, τέτοιου είδους. Τέτοιου είδους δεν υπάρχει. Α. Και υπάρχουν, λειτουργούν ως δεξί. Για την έννοια συζητάμε και ψηλοφιλοσοφική θεωρητική συζήτηση. Αυτά και με αυτά που έχουμε και τον Τζίπρα κάθε μέρα να βλέπουμε σε διαγγέλματα. Σε διάφορες γωνίες του Μαξίμου και αυτός προσπαθεί να. Τέτοιο ξεβράκωμα μέσα σε μία μέρα, 15 νεκρούς. Σε κοινωνικό κράτος του μερίσματος και της ανάπτυξης. Εντάξει, δεν έχει ξαναφανεί. Είπαμε και εσύ λαϊκισμός. Λαϊκισμός είναι αυτό. Έπεσε βροχή, τι να κάνανε. Δηλαδή, ναι, ναι. Πρώτον να μην δώσει το μέρισμα. Δεύτερον, άλλο τον, άλλο το άλλο. Είπαμε να κάνουμε, να λέμε βλέπεις, κάτι. Αλλά δεν αυτό. Ποιο μα τι να κάνει. Τα αντιπλημμυρικά και να ξεκινήσει τώρα μια σοβαρή κυβέρνηση και να πει θέλουμε στην Αττική ένα δις αντιπλημμυρικών, θα τελειώσουν σε 5 χρόνια. Ό,τι γίνει στα 5 χρόνια, που και πάλι τα αντιπλημμυρικά δεν είναι για full βροχή. Τι να κάνουμε, ψιλομπαλώνεις κάποια πράγματα. Αυτά θέλουν γκρέμισμα. Να ψεκάζουμε όλα. Σωστά τα σύννεφα, το όχι να ψεκάζουμε τα ραπανάκια. Τη συγκεκριμένη βροχή άκουγα χθες το βράδυ στο Μπογιόπουλο και βγάλει τον μετεωρολόγο εδώ το δικό μας και του λέει: δεν θα μπορούσα να σας την προβλέψω. Το προηγούμενο βράδυ, αν με παίρνατε, δεν μπορούσαμε. Τα μοντέλα που έχουμε δεν μπορεί να προλάβει μια βροχή 2 ώρων τέτοια ένταση. Δεν την πιάνουμε. Υπάρχουν και αυτά, όντως. Το θέμα είναι. Επειδή είναι έτσι μπάχαλο η χώρα και δεν μπορεί να γκρεμίσει όλη τη μάνδρα τώρα για να φτιάξει τα φυσικά ρέματα, η πολιτεία έρχεται μετά. Τι θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ζήσουν, το πρωί δεν είχαν ούτε νερό να πιούνε, δεν έχουν φάει από χτες. Αυτά, τουλάχιστον στο μετά. Τουλάχιστον στο μετά. Τουλάχιστον αυτό, εκεί έχουν καταστραφεί. Στην ανάγκη πέρα έχουμε ένα σκουρλέτι να σε καθησυχάσει. Πέρα από τους νεκρούς, θέλει συγκεκριμένα. Βγήκε το διάγγελμα χτες με τη βιβλιοθήκη, το φόντο. Okay. Η κυρία Δούρου πήγε, έκανε μήνυση. Okay. Ωραία όλα αυτά. Τι άνθρωποι εκεί, τι θα γίνει? Θα πάρουν κάτι? Θα δοθεί αυτό το 200 ευρώ για την οικοσκευή που δίνουν πάντα? Θα φανεί. Τι να κάνει, έχεις δει τι είναι 200 ευρώ, είναι για τα φαγητά των 5 πρώτων ημερών. Τι είναι 200, δηλαδή δεν ξέρω αν θα δώσουν 200 ή 1000, αλλά δεν έπρεπε αυτά ήδη η πολιτεία να τα ανακοινώσει, τουλάχιστον ακούγονται ως βάλσαμο σε κάποια αυτιά, ή όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε πάθει ακόμη κάτι, όπως οι κάτοικοι της Μάνδρας Πεύκου, να ξέρουμε ότι μια πολιτεία νοιάζεται. Όχι μόνο στα διαγγέλματα και στις μηνύσεις, νοιάζεται και στην πράξη. Ναι, τέλος πάντων, παρόλο που ήταν και 15 οικογένειες που. 15 οικογένειες, όχι, όχι, εκεί δεν έχει. Προφανώς δεν. Και άλλες 6 με τους αγνοούμενους. Ναι. Ο νεκρός καταχωρηθήκε, το βάζεις στο μυαλό σου σιγά-σιγά. Ο αγνοούμενος, Ήταν ένας το πρωί, βρέθηκε. Μπράβο, ευτυχώς ο άνθρωπος. Ήταν έξι, αλλά ξαφνικά ξαναγίνανε έξι, γιατί προσθέθηκε άλλος ένας. Mm. Τι σου στέλνει ένας ακροατής που βλέπω εδώ γράφουν για αυτό το θέμα. Αλληλεγγύη σε όσους σκέφτονται από το πρωί τα νερά της μαγούλας από Ελληνοφρένεια και ντρέπονται να το τουιτάρουν. Τώρα αυτό δεν. Ναι. Και γράφει κάποιο ένα εδώ. Ότι φήμες λένε ότι πράγματι έσπασαν τα νερά της μαγούλας. Έσπασαν, αλλά δεν μπορούσαν να το προβλέψουν, μια αλήθεια. Έσπασαν και πώς έσπασαν, δεν είναι αυτό που έγινε τώρα. Αλλά δεν υπήρχε κράτος από τότε, τα έλεγε ο κύριος τότε. Το κράτος από πριν 10 χρόνια που το είχε πει για τα νερά της μαγούλας. Ο κύριος τα έλεγε για την ΕΙΔΑΠ. Πού να φανταστεί ότι θα ισχύαν αυτά επί χίλιες φορές πιο έντονα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης με το θέμα που συζητάμε. Είναι και αυτή η μαυρίλα, δεν σε αφήνει να ξεφύγεις, γιατί σκέφτεσαι τι γίνεται εκεί. Και βλέπεις και αυτή τη μαυρίλα που η οποία θα συνεχιστεί από ό,τι λένε οι ειδικοί με διάφορες αναλαμπές μέχρι το Σάββατο. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στον ήχο. Αυτή η μαυρίλα θα συνεχιστεί για χρόνια. Εντάξει, έχουμε και φωτεινά. Μην ξεχάσουμε ότι βγαίνουμε στο ξέφωτο. Μην τα ξεχάσουμε αυτά. Εκτός από αυτό. Εντάξει. Τις άλλες μέρες. Τις άλλες μέρες. Βάλε Γιώργο πάλι έτσι και με λίγο μουσική προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο πιο χαλαρό στο μυαλό μας, να το βάλουμε σε μια τάξη, μπας και βγουν πάλι τα κατάλληλα συμπεράσματα, δεν είναι στο φόρτε μας, είναι και μια μέρα πριν το Πολυτεχνείο, με όλα αυτά που γίνονται και στο Πολυτεχνείο. Λόγω καιρού η εξέγερση αναβλήθηκε χτες βράδυ που ήταν μια σύγκρουση να γίνει με την αστυνομία και καλούσαν οι σύντροφοι εκεί να πάμε τσιγάρα και φαγητό. Και κολόκαιρο γενικώς. Ναι, δεν κάνεις τώρα σύγκρουση με την αστυνομία όταν έχει τέτοιο καιρό. Ξέρω εγώ τώρα. Πήγες τσιγάρα. Κάνεις μια κατάληψη και λες φέρτε φαγητό, εντάξει, το καταλαβαίνω, υπάρχει πείνα. Αλλά λες φέρτε και τσιγάρα. Χαρτάκια, σύντροφοι. Σε μήνα από χαρτάκια δεν έχω να κολλήσω. Σε ανακοίνωση λες φέρτε τσιγάρα. Εντάξει. Θυμάμαι παλιά ο σταθμός του Πολυτεχνείου έλεγε κατεβείτε κάτω, φέρτε φάρμακα. Φέρτε τρόφιμα για όσους είναι μέσα, φέρτε γάζες. Είναι πολύ συγκεκριμένο ότι είναι φάρμακο για τον καθένα. Αν ο άλλος είναι ρίζα, το τσιγάρο. Το χαρτάκι είναι τώρα το. Και ο καπνός. Έτοιμα λαϊκό. Για σένα που δεν καπνίζει, σκέψου αυτό που είναι εθισμένος και έχει ξεμείνει. Mm. Γίνεται εξέργεση, δεν θέλω να κάνω ένα τσιγάρο και ξεκινάμε. Πριν από κάθε φορά χωρίς ένα τσιγάρο. Και μετά. Και μετά. Πριν από κάθε φορά χωρίς τσιγάρο και μετά. Λοιπόν, θα κάνουμε πώς θα ξεκινήσουμε. Άντε, ξεκινάμε και δεν έχουμε τσιγάρα. Πας που πας. Εγώ περιμένω ανακοίνωση να αναρτηθεί για τον καιρό. Ότι λόγω καιρού αναβλήθηκε χθες η σύγκρουση. Βραχήκαν τα τσιγάρα που φέρατε όσοι. Και δεν έχουμε τώρα. Βραχήκαν και οι σύντροφοι. Παρακαλώ σε ταμπακέρες αδιάβροχες. Δηλαδή, σύντροφοι. Είναι οι σύντροφοι τώρα κοιτάνε το δελτίο της ΕΜΗ. Ναι, για να δουν πότε θα γίνει. Γιατί... σύντροφοι. Κάποια στιγμή έχει πει, άκουγα νωρίτερα, θα ηρεμήσει λίγο και θα ξαναρχίσει άλλο ένα δεύτερο κύμα πάνω από την Αττική. Οπότε σε αυτή την ηρεμία ότι προλαβαίνουν να δουν το μετεό. Όχι εξέγερση χωρίς μετεό. Δεν γίνονται αυτά. Ενημερωθείτε από τους μετεωρολόγους, τους επιστήμονες, γιατί έχει προχωρήσει η επιστήμη σε αυτά τα θέματα. Στα άλλα δεν έχει προχωρήσει η ζωή. Από ό,τι φαίνεται και κυρίως τα ανθρώπινα μυαλά. Εδώ είμαστε, στέλνετε και μηνύματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να θυμίσουμε, γιατί τα άκουγε και χθες και άλλα, με όλη αυτή την παραπληροφόρηση και την υπερπληροφόρηση. Η Μάνδρα μπήκε στο σχέδιο πόλης επί Χούντας. Χωρίς να γίνει διευθέτηση ρεμάτων. Δεν έγιναν δρόμοι. Εκεί που γίνανε έργα. Στη Μάνδρα δεν κάνανε, σε όλη τη χώρα κάνανε. Όχι, κάνανε πάνω στα ρέματα. Κάνανε. Τη βάλανε τη Μάνδρα επί Χούντας. Γιατί ακούς που λένε γίνανε και έργα επί Χούντας. Δεν είναι όμως. Τώρα. Τι ήταν η Μάνδρα πριν όμως. Από το πουθενά, τι έκανε η Χούντα. Τι περιοχή έκανε ολόκληρη. Σαθρή, αλλά περιοχή. Περιοχή. Και όπως άκουγα πάλι χτες βράδυ στο Μπογιόπουλο, στον Κάλαμο. Πότε είχαμε τη φωτιά, την καλοκαιρινή. Αυγούστου. Αλλά κάθε χρόνο στον Κάλαμο φωτιά. Όχι, όχι, φέτος ήταν. Τρεις μέρες ήταν πολύ γερή φωτιά, κάηκαν περιουσίες και τέτοια. Πάλι είχαν βγει, θυμάστε τότε που είχε πάει και ο Αλέξης Τσίπρας και είχε πει εντάξει, δεν κάηκαν τόσα που λέγανε. Ναι. Θυμάστε τους υπουργούς, Ψινάκης, όλοι αυτοί που πηγαίνανε. Δεν έχει υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση για τα 586 ευρώ που δικαιούνται οι άνθρωποι. Ακόμα. Ήρθαν οι πλημμύρες. Τώρα θα έχουν υπογράψουν και αυτή την καινούργια υπουργική στις απόφαση. Στις επόμενες φωτιές. Ναι. Οι πλημμύρες. Δεν έχουν. Και γι' αυτά η Χούντα όντως. Και γι' αυτά η Χούντα φταίει. Όχι, γι' αυτά η Χούντα δεν φταίει. Αλλά φταίει η αριστερά. Να το πούμε και αυτό. Μα είναι κοινή υπουργική. Άντε να συνοηθούν οι υπουργοί. Είναι κοινή υπουργική απόφαση. Ναι, αλλά είναι σύντροφοι όλοι αυτοί. Ναι, εντάξει. Και υποτίθεταν, θέλω να πω εντάξει το φυσικό φαινόμενο. Όντως και η πυρκαγιά δεν προβλέπονται. Άσε που μπορεί η πυρκαγιά, υπάρχουν διάφορα για την πυρκαγιά. Αλλά τουλάχιστον. Αριστερή, επειδή είναι αριστερή. Ναι, δεν θέλει σε όλα συζήτηση. Άλλα συζητάνε οι αριστεροί, τα ιδεολογικά θέματα. Αυτά έπρεπε να λειτουργούσε κατευθείαν. Η κυκοροϊδία έχει ένα όριο, θέλω να πω, με όλα αυτά. Και το νιάξιμο και τα διαγγέλματα και τις παρουσίες των υπουργών του ή επιτόπου. Θυμάσαι ο Χάρη Κλίν που σου έλεγε επιτόπου. Οι επιτόπου. Ήρθαν οι επιτόπου και είναι χειρότερο. Έχει τον καημό, έχει τη λάσπη, έχει και του επιτόπου από πάνω. Με φτιάρια είναι όλοι εκεί και είναι και επιτόπου. Οι οποίοι δεν δίνουν αυτά που την πρέπει. Τη κάμερα του επιτόπου. Δηλαδή, γιατί αλλιώς δεν έχει τώρα νόημα. Τι νόημα έχει, άμα δεν έχει κάμερα, ναι, να πάει ο επιτόπου. Αυτό είναι το επιτόπου. Δηλαδή, είχε στον, στον καημό χθες, να και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σηκώνει τα μάτια και βλέπει τον Κυριάκο. Παραπέρα είναι ο Τόσκας, ο Σκουρλέτης. Δεν έχει σοσμό. Δεν σώζει. Δηλαδή, τι είναι χειρότερο, το φυσικό φαινόμενο ή αυτή. Αυτό είναι, εγώ άλλο φοβάμαι τώρα. Μην βουλιάξει εκεί κανένα καράβι με μαζούρ και μαυρίσει και ολιμάνδρα. Και έχουμε όλα αυτά, έχουμε γεμίσει και με μαυρίλα όλη η περιοχή. Εν τω μεταξύ, στο χάρτη που σου έλεγα πριν που έδειχνε στο Sky τα ρέματα, έδειχνε τη μάνδρα που λειτουργεί ως τάπα όντως και λέει όλο αυτό το ρέμα καταλήγει κάτω στην Ελευσίνα και έχουν κάνει έναν αγωγό 8 μέτρα πλάτους. Μακριά είναι τα μαζούρτ. Από την Ελευσίνα. Όλο αυτό ανάποδα να τα πάει βουνό, ένα τσουνάμι ανάποδο, να έρθει να τη μάνδρα. Το βουνό και η χήμα, ρηταριάκια καταλήγουν σε 8, ήταν τσιμεντένιο πια αυτό, περνάει και κάτω από την Εθνική. 8 μέτρα κατάληξη. Τι καλά να προλάβει να χωρέσει. Ποιο είναι το σωστό, 8 μέτρα. Δύο ξύλα και ένα ψυγείο. Είναι το σωστό. Όχι. Για να μολυδικοί επιστήμονες. Όχι, όχι. Ξέρω το άλλο, ότι έτσι όπως κατέβαζε, τρεις πέτρες, δύο ξύλα και δύο ψυγεία έφραξαν τα 8 μέτρα. Και ναι, μετά ανέβηκε το νερό πάνω. Κάπως έτσι έγινε. Εντάξει. Γιατί έχετε τα παλιά ψυγεία και δεν παίρνετε ενέργεια τη κλάση Α, που είναι αυτοδιασπόμενα, σαν τις σακούλες. Αυτοδιασπώνται και τα ψυγεία. Ναι. Ποια. Χτες στη Βουλή ο Τσακαλώτος θες να δώσει κάτι έπαθλο στους ακροατές. Θα δώσουμε έπαθλο και συγχαρητήρια που μας ακούτε μέχρι τώρα. Οπότε πρέπει να επιβραβεύετε. Χρειάζεται μια επιβράβευση με πάντα. Με την έννοια ότι εσύ είσαι το έπαθλο. Εγώ είμαι το έπαθλο, αλλά και ο κόσμος κάτι πρέπει να κερδίζει που αντέχει και μας ακούει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, οπότε θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 για αύριο το βράδυ στο Σταυρό του Νότου, όπου εμφανίζεται ο Σπύρος Γραμμένος. Μουσική παράσταση με την Κρυσταλία Ρίγα και με μια special guest εμφάνιση του Τσολιά. Εσού. Εντάξει. Εσού είναι και μέρα πολυτεχνείου, έχετε τροποποιήσει λίγο το έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε κάνει μια τροποποίηση μόνο για αύριο για το στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε οι 5 πρώτοι θα τηλεφωνήσουν, θα πάνε αύριο δωρεάν. Έρθουν αύριο να δουν το νέο πρόγραμμα. Τους άλλους που ήρθαν, τους βρήκε. Δεν τους βρήκα, είδα φάτσες κάποιες, κατάλαβα, λέω αυτό ζαβός. Να πηγαίνεις στους ακροατές, επειδή κατεβαίνεις κάτω στον κόσμο, να πηγαίνεις και να τους λες κάτι, ένα μπράβο, ευχαριστούμε, κάτι. Μια που τους βλέπεις. Συγχαρητήρια, κολόφαρδο, στέρια. Ναι, γρήγορος, προφανώς γρήγορος, γιατί πήγες στο τηλέφωνο αμέσως. Ο Τσακαλώτος χθες στη Βουλή, επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, ποιος είναι φτωχός στην Ελλάδα, μια απάντηση είναι οποιανού το σπίτι. Το σπίτι πλημμυρίζει. Αλλά φεύγουμε από αυτό. Ποιος είναι φτωχός, ποιος ανήκει στη μεσαία τάξη και ποιος είναι πλούσιος. Για να ξέρουμε ποιον θα φορολογήσουμε και επειδή είχε και μια μεγάλη κουβέντα ότι χτυπήσαμε τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, χτες ο Τσακαλώτος στη Βουλή το όρισε όλο αυτό. Φτωχός είναι και όπως είχαν τις ιδέες του. Και αυτό είναι μια φτώχεια. Ναι, ναι, όχι, οικονομικά. Οικονομικά κριτήρια να βάλουμε. Οικονομικά, γιατί ο Βαρουφάκης, θυμάσαι όταν ήταν υπουργός εκείνο το εξάμεινο, είχε πει. Πλούσιος είναι αυτός που έχει ελεύθερο χρόνο. Ας πούμε. Το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι σχετικά. Και τη βλακεία που, που σαρώνει την Ευρώπη. Τέτοιες βλακείες σαρώνουν με το κόμμα του. Βέβαια, σαρώνουν και όντως είναι προβληματισμός εκάλης ο συγκεκριμένος. Δεν έχω χρόνο. Νιώθω άσχημα. Η ζωή μου είναι χάλια και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Ή έστω ταράτσας με θέα την Ακρόπολη. Ναι, εντάξει. Αν όχι εκάλης. Τότε όταν τα έλεγε αυτά, είχε ταράτσα με θέα την Ακρόπολη. Ο Τσακαλώτος λοιπόν χτες όρισε ποιος είναι μεσαία τάξη. Αντε να δούμε. Να πάω στο άλλο άκρο, μια οικογένεια που μαμάς, μπαμπάς και δύο παιδιά, μέχρι 6.000 θα πάρουν 900 ευρώ, άρα το μέγιστο δηλαδή που είπε ο Πρωθυπουργός από 250 μέχρι 9.000, με 6.000, ανάμεσα σε 6.000 και 12.000 θα πάρει 700 ευρώ και ανάμεσα σε 12.000 και 18.000 θα πάρει 500 ευρώ. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ένα μέρισμα για τον φτωχότερους των φτωχών. Είναι ένα μέρισμα που πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι πια των μεσαίων τάξεων. Γιατί το εισόδημα 12.000 με 18.000 δεν είναι ότι είναι στο κατώτερο μέρος. Πιάνει δηλαδή τέταρτο, πέμπτο δεκατημόριο στην διανομή του εισοδήματος. Άκουσες τι είπε. Δεν είναι ότι δεν πρόσεχα, αλλά δεν κατάλαβα. Όχι, όχι, θα σου πω εγώ. Το βασικό. Θεωρεί, όποιον παίρνει οικογένεια, μαμάς, μπαμπάς όπως το είπε, ναι, όποιον παίρνει από 12.000 έως 18.000, μεσαία τάξη. Εγώ θα πάω στις 18.000. Τετραμελής οικογένεια των 18.000 δια 12 είναι 1.500 ευρώ το μήνα. Ζωάρα. 1.500 ευρώ το μήνα με δύο παιδιά. Αν είσαι, αν έχεις και ενίκιο, θεωρείται αυτό μεσαία τάξη. Φροντιστήρια, δυσίματα, σχολεία, φαγητό, δεν συζητάμε, δεν περισσεύει τίποτα για την όποια διασκέδαση μπορεί κανείς να σκεφτεί. Επειδή μάλλον είναι επί 14.285 ευρώ το μήνα. Άμα είναι όχι, 14. Εγώ λέω τα 18.000 αν τα διαιρέσει σε μηνιαία έξοδα. Ναι, αυτό, δηλαδή ας έξοδα. Ναι. Τα έξοδα, εισόδημα 18.000 διαδότη. Αν πιάσουμε και το 12.000 που είπε δια 1.500 μας βγάζει. Τι έπαθε, κάτι έπαθε το κινητό. Τα κάνει ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Ρεζίλη θα γίνουμε. Φαίνεται ότι δεν τα ξέρουμε απ' έξω. Καλά, πού να ξέρουμε. Πρέπει να τα έχουμε κάνει πριν την εκπομπή και να έχουμε κάνει απαντήσει. Καθόμαστε τώρα και τα κάνουμε τώρα. Τίποτα, ρεζίλη. Κάνουμε υπολογισμού. Με το κομπιουτεράκι, λογιστέ. Μα χρειάζεται γιατί τι. Χρειάζεται να τα είχαμε κάνει. Του έκανε ο τέτοιο. Είναι 1.000. Αν είναι. 800 τόσο. 800 τόσο είναι αν βάλει 12.000 μαμά μπαμπά. Όπως το είπε, γιατί το όρισε από 12 έως 18.000. Είναι δυνατόν να θεωρεί ο Υπουργός Οικονομικών μεσαία τάξη, άρα σύμφωνα με τις προχθεσινές δηλώσεις, χτυπήσαμε τη μεσαία τάξη συνειδητά, και να θεωρεί τα 18.000 μεσαία τάξη και τη χτυπάμε για να δώσουμε σε ποιους? Στους πιο φτωχούς, ναι, εντάξει, αυτούς που δεν συμπληρώνουν ούτε 5.000 ούτε 6.000. Ποια είναι όμως η μεσαία τάξη? Το είπε μόλις. Δηλαδή, ναι, εντάξει. Δηλαδή, το 5.000 τι θα το πει? Αυτή φτωχούς, είναι η μεγάλη τάξη, όχι 5.000 το μήνα. Αυτή ποια είναι, ας πούμε? Δεν ξέρω. Εφοπλιστές. Τι τους έχει αυτή? Τι είναι αυτή? Γιατί το ανά. Δηλαδή το 3 με 5.000, εγώ σου λέω, δεν είναι, ναι, αυτό η μεσαία τάξη, να το πούμε. Θεωρητικά. Κάτι εκεί θα όπως έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Όλοι μας. Όπως όλοι μας θα έχουμε στο μυαλό μας. 3 με 5 είναι μια μεσαία γιατί τάξη. Γιατί αν μεσαία τάξη τα 18.000, ο 3 με 5.000 είναι πλούσιος το μήνα, ο εφοπλιστής τι είναι, Θεός? Ο 10.000 το μήνα τι είναι? Ναι, ο εφοπλιστής τι είναι? Και ο εφοπλιστής βέβαια που είναι. Που γι' αυτό δεν τον πειράζουμε, επειδή είναι Θεός προφανώς και πειράζουμε τα 18.000. Αυτό μας είπε. Κάπως έτσι το είπε κιόλας μόνος του, σώζουμε την μεσαία τάξη, Γιώργο Βάλτο. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και να τρέψουμε τη διαδικασία που έχουμε ζωρίσει τα μεσαία στρώματα. Αυτό τρέψουμε, το ανατρέψουμε ήθελε να πει, τρέψουμε το είπε, δεν έχει σημασία. Σημασία. Πια δεν έχουν σημασία τα σαρδάμ του Τσακαλώτου, του σημασία έχει ο πυρήνας της σκέψης του. Ναι, γιατί υπάρχει και πυρήνας. Αυτό δεν το είχαν πει όμως προεκλογικά τον περίφημο Σεπτέμβρη που λέγανε ότι θα θεωρήσουμε μεσαία τάξη τα 18.000. Άρα θα σας λιώσουμε, τσακίσουμε και μάλιστα με μαμάς μπαμπάς, τετραμελής δηλαδή οικογένεια και μετά τριμελή να στη βάλω εγώ. Αυτά τα... Τι δεν πειράζει. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να, όχι, να γιατί βιώσουμε την αριστερή πολιτική αυτή. Ψηφίζουμε σε ένα χρόνο. Τα 4.300.000 αφημί που είναι χρωστάνε στην εφορία θα ψηφίσουν. Τα αφημί θα ψηφίσουν. Θα τρέχουν και θα προσπαθούν μετά να βρουν τα γιατί και τα διότι. Σε δύο χρόνια έχουμε εκλογές. Καλά, ναι, εντάξει. Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο θα ψηφίζουν τα αφημί. Ευμάρια, ωραία. Εντάξει. Ψηφίζουν. Μεσαία τάξη θα είναι 25.000. Επειδή άλλο επιχείρημα πια δεν υπάρχει, παρά μόνο μας βλέπουν ως ψήφους. Πες τα ονόματα, λοιπόν, να μην παίρνουν τηλέφωνο. Οι νικητές για την παράσταση είναι Γιώργος Χατζηλίας, Χαρά Πραγιάννη, Ελένη Μπάρκα, Μαρία Πανάγου, Μαρία Καλή. Αυτοί οι πέντε κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση με κρασί ή μπύρα για το Σταυρό του Νότου αύριο το βράδυ στις 10.30, θα ρίπου 37 στο Νέο Κόσμο. 10.30 είναι εκεί. 10.30 είναι εκεί. Ωραία. Θα πούνε να δείτε την παράσταση, θα πείτε Ελληνοφρένια, τον Ομάσκ και τα λοιπά. Θα περάσετε για την παράσταση του Σπύρου Γραμμένου που συμμετέχει και η Κρυσταλία και εμφανίζεται και ο Τσολιάς. Αυτά. Και ο Τσολιάς. Λίγο Τσακαλώτος ακόμα, διότι έχουμε και ευχάριστα νέα και με τις πλημμύρες και με όλα αυτά δεν αναδείχθησαν τα ευχάριστα νέα. Γιατί εμείς έχουμε ένα σχέδιο που κλείσαμε τη δεύτερη αξιολόγηση, που θα κλείσουμε την τρίτη αξιολόγηση, που θα βγούμε στις αγορές που βγήκαμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πριν από 2 ώρες ξαναβγήκαμε στις αγορές για την αναδιάρθρωση του χρέους, για να είναι ακόμα πιο ελκυστικά τα ομόλογα όταν θα βγούμε στο νέο έτος για να βγάλουμε καινούρια χρήματα. Βγήκαμε στις αγορές, με όλα αυτά, δεν το πήραμε χαμπάρι. Δεν διαφημίζεται πια. Τι να διαφημιστεί, γιατί αλλάζει κάτι, αλλάζει κάτι σε κάποιον. Όχι, αλλά θυμάμαι ότι η Σαμαρά έχει γίνει ωραίο σώο όταν βγήκαμε στις αγορές. Καλά, και έγινε και επί Τσίπρα πριν κάνα δίμηνο. Αυτό ήταν πώς να σου πω, κάτι μικρό. Βγάλαμε το πόδι έξω να δούμε τι γίνεται, το ξαναβάλαμε. Πώς βάζεις το δαγκώσανε, συνεχίζουμε. Πώς βάζεις το νερό το καλοκαίρι να δοκιμάσεις λίγο τη θερμοκρασία. Κάτι τέτοιο που έγινε. Στη θάλασσα. Απα. Δεν βάζεις το πόδι λίγο. Κάνεις. Ναι, δεν το κάνουμε έτσι. Πώς μπαίνεις, εσύ. Σαν άντρας, Baywatch. Πας καλά. Τρέχω από την παραλία, βουτάω κατευθείαν μέσα. Τι είμαστε. Τέλος πάντων τώρα. Εσύ έχει μαζούρ που γυρνάς πίσω, εντάξει. Γυρνάς. Πιο τρέχοντας. Βγαίνεις κανονικά. Λοιπόν, η εξέγερση στο Πολυτεχνείο, μιλάω για την εξέγερση την τώρα, όχι του 73, αυτά τα παροχημένα. Καλά, αυτά περάσανε παλιά. Την, περάσανε παλιά, όντως, ναι. Αύριο έχει και την πορεία του Πολυτεχνείου. Κάθε εποχή με τις εξεγέρσεις της. Και είναι πρώτη χρονιά φέτος επί ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια αξία, που δεν, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει οι εορτασμοί τριήμερες του Πολυτεχνείου. Και αυτό επί κυβέρνηση αριστεράς, και αυτό επί κυβέρνηση αριστεράς. Προφανώς δεν πήγε κάποιος ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ να μπει μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά όλα αυτά εκολάπτονται, διαμορφώνονται, δημιουργούνται, υπάρχουν επί κυβέρνηση αριστεράς. Για πρώτη φορά το Πολυτεχνείο δεν λειτουργήσε. Καλά, και με τέτοιο καιρό δεν ξέρω ποιος θα πήγαινε. Αύριο όμως πορεία θα γίνει κανονικά. Τόσους νεκρούς χθες. Είναι και αυτό και η Φόφη ακύρωσε το debate. Εντάξει. Ναι, δεν έγινε όμως γι' αυτό. Δεν έγινε το κλείσιμο του Πολυτεχνείου λόγω μάνδρας. Επίσης βλέπω εκεί τα παιδιά που το έχουν καταλάβει, έχουν σβήσει τα συνθήματα απ' έξω. Οι δύο κολόνες, θυμάστε τι γράφαν το 73. Με τι τα σβήσαν. Έξω ΕΙΠΑ με κόκκινη μπογιά. Έξω το ΝΑΤΟ. Ναι, τώρα. Έχουν σβηστεί. Τι λένε. Λέει έξω ΕΕ. Το από κάτω είναι μια μουτζούρα. Α, έξω και έξω το ΝΑΤΟ, όχι, έξω ΙΗ. Α. Το άρθρο ήταν σε τρεις σειρές, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Έχει σβηστεί και επιμένουν κάποιοι να τα σβήνουν. Και φαντάζομαι δεν έχουν πάει απ' έξω κάποιοι που διαφωνούν με το Πολυτεχνείο, είναι αυτοί που είναι μέσα. Πάνε και σβήνουν με μπογιά τα δύο βασικά συνθήματα. Γιατί άραγε, τι ενοχλούν αυτά τα συνθήματα? Δεν ξέρω. Γιατί ενοχλούνε. Αν κάποιος σταθεί στην ουσία μιας επετείου, γιατί αυτό έχει αξία, δεν έχει το μουσείο επέτειο, η ουσιαστική επέτειος είναι τα μηνύματα. Τα μηνύματα τότε ήταν κάτω η Χούντα, δηλαδή κάτω κάθε ανελεύθερο καθεστώς που δεν σε αφήνει να εκφραστείς, που στερεί δικαιώματα κτλ. Κτλ. Έξω οι Ηνωμένες Πολιτείες, έξω το ΝΑΤΟ. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Επειδή είχαν εκθρέψει και στήριζαν και είχαν φτιάξει και βάλει τη Χούντα. Επειδή δεν ισχύει και κάποιο από αυτά, έχει μια λογική. Προφανώς. Δηλαδή, μέσα το ΝΑΤΟ βουρ. Ναι. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αγοράσουν. Διαβολικά καλό. Διαβολικά καλό. Τι άλλο, ποιο άλλο είπε, και η ΕΕ. Και το ΝΑΤΟ. Όχι, δεν το έχουμε πει, αλλά δεν το έγραφε τότε. Δεν υπήρχε. ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πορεία θα γίνει πάντως και η απάντηση ακόμη και σε αυτά τα σχρά που γίνονται στο Πολυτεχνείο θα είναι η συμμετοχή περισσότερου κόσμου σε αυτή την πορεία και ας τη λένε γραφική και ας τη λένε μονοκόμματη και ας τη λένε όπως θέλουν. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτός ήταν ο στόχος, δεν ξεχνάει κανείς, θα πορευτούμε πάλι στα ίδια. Αυτό έχει και μια ουσία αυτή την εποχή που όλοι χάνουν το βήμα τους, να υπάρχουν σταθερές πατημασιές. Στα βήματα των τότε συνεχίζουν και οι σημερινοί και όποιος θέλει καταλαβαίνει το μήνυμα, όποιος θέλει του δίνει άλλο μήνυμα και όποιος θέλει ζητάει τσιγάρα για να κάνει την εξέγερση 8 ώρα το βράδυ με τους αστυνομικούς. Και το τραγούδι που στο ζήτησε η ακροάτρια να το βάλουμε αύριο. Ναι, θα το βάλουμε σήμερα. Εκτός λέει αν το βάλετε Πέμπτη. Το έχει ζητήσει έτσι. Ναι, δυστυχώς. Το βάζουμε Πέμπτη. Ένας ακροατής εδώ στέλνει ένα μήνυμα και λέει αυτό που συνέβη στα Μέγαρα, στη Μάδρα, θα συμβεί στα καμένα της Κορώνου, της Νάξου. Θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές με την πρώτη δυνατή βροχή και ο Δήμος Περιφέρεια Θελοτυφλή. Τα ορεινά χωριά της Νάξου έχουν εγκαταλειφθεί. Ο κόσμος ζει με το φόβο της βροχής. Ευχαριστώ και πάλι καλημέρα. Ιστερόγραφο, η Κόρωνος είναι το μέρος που γεννήθηκε ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, αλλά αυτό έτσι για πληροφόρηση. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες περιοχές που το βλέπουν αυτό στο Θεό, αν υπάρχει όπως υπάρχει, να μην έχει κλιματική αλλαγή, να μην θέλει να αποδείξει ότι η κλιματική αλλαγή, όπως λέει και η ΣΥΡΙΖΑΗ, συνέβη. Σωστή. Γιατί με το κράτος κάτω, το πώς λειτουργούσε, πώς λειτουργεί, μην περιμένετε και πολλά, δυστυχώς. Αυτά αλλού. Κι άλλο ένα μήνυμα από έναν άλλο φίλο που καλή ευκαιρία είναι. Λευτεριά στην Ιριάννα, στον Περικλή, στους πολιτικούς κρατούμενους του τρομονόμου. Εσείς που έχετε βήμα, φωνάχτε. Κάθε ευκαιρία, καλό είναι να το λέμε, το έχουμε πει και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε. Ειδικά με την Ιριάννα και τον Περικλή, είχαμε βγάλει και δικηγόρους δύο φορές, το λέμε συνεχώς. Επανερχόμεθα συνέχεια σε αυτό το θέμα. Σας αφήνουμε κάπου εδώ, έτσι με μουσικά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με ό,τι νεότερο. Ο Ρίαλ από χτες το παρακολουθεί συνέχεια, λογικό είναι στη φύση του. Παρακολουθεί συνέχεια αυτό που γίνεται και επειδή τα καιρικά δεν είναι και τόσο καλά τις επόμενες μέρες, όλος ο μηχανισμός είναι στραμμένος προς τα εκεί. Καλό απόγευμα να έχουμε και χωρίς πολλά νερά.